zachęcenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 marca, minęła 8. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. 300 milionów euro rekompensaty za broń przekazaną Ukrainie trafi do Polski. Ponad 500 000 ludzi protestowało na ulicach Izraela przeciwko polityce premiera Netanyahu. 80 lat temu pod Arsenałem przeprowadzono najsłynniejszą akcję polskiego podziemia. Będziemy największym beneficjentem unijnego funduszu na dozbrajanie. Do Polski jeszcze przed Wielkanocą trafi 300 milionów euro rekompensaty za broń wysłaną na Ukrainę. Na antenie Trójki wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz mówił, że na unijnym szczycie w Brukseli, choć późno, to podjęto właściwe decyzje. Cieszy fakt, że te mechanizmy, one bardzo powolutku, ale są uruchamiane, jeżeli chodzi o wspieranie państw, które dokonują szeregu donacji na rzecz Ukrainy. My liczymy, również zapisaliśmy to w między innymi założeniach finansowych tego funduszu wsparcia, że to będzie kwota w tym roku około 370 milionów złotych, które dodatkowo otrzymamy. Pod koniec ubiegłego roku Europejski Fundusz Wojskowy został zwiększony do ponad 3,5 miliarda euro. A już wkrótce polska armia może być najliczniejszą w Europie, zapowiedział minister obrony. Podczas wizyty w Toruniu wicepremier Mariusz Błaszczak podkreślał, że działania rządu prowadzą do podniesienia liczebności polskiego wojska. Jeżeli dopełnimy naszych działań, jeżeli bez przeszkód będziemy mogli je realizować po jesiennych wyborach, to proszę Państwa, w krótkim czasie polskie siły lądowe będą najsilniejsze w Europie. Tak, do tego doprowadzimy, konsekwentnie do tego doprowadzimy, nie dlatego, że kogoś chcemy zaatakować, nie, dlatego, że chcemy skutecznie odstraszyć agresora. Już dziś polska armia liczy 160 tysięcy żołnierzy. Celem rządu jest zwiększenie tej liczby do 300 tysięcy. W Koszalinie powstanie Wyższa Szkoła Straży Granicznej. To pierwsza w Polsce tego typu placówka, a dla regionu dodatkowe miejsca pracy. Na początek zostanie uruchomiony jeden kierunek studiów, ale w planach jest poszerzenie oferty kształcenia, mówi komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, pułkownik Piotr Boćko. Młodzi ludzie będą mogli skorzystać z kierunku, który jest unikatowy. Bezpieczeństwo granicy państwowej, 3-letni kierunek, który kończy się uzyskaniem stopnia młodszego chorążego Straży Granicznej oraz tytułu licencjata. Do dyspozycji są 3 specjalizacje, które odpowiadają głównym aktywnościom zawodowym naszej formacji. Pionowi cudzoziemskiemu, operacyjnemu śledczemu oraz granicznemu. Projekt ustawy o powołaniu nowej uczelni w Koszalinie ma trafić do Sejmu przed świętami wielkanocnymi. Konsultacje społeczne dotyczące leczenia w centrach zdrowia psychicznego zostały przedłużone o miesiąc. Centra zdrowia psychicznego są tworzone w ramach reformy psychiatrii osób dorosłych, której celem jest zmiana społecznego postrzegania chorób psychicznych, mówi Katarzyna Szczerbowska, koordynująca Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Żebyśmy szybciej reagowali, jak najszybciej, żeby leczenie psychiatryczne nie napawało nas lękiem, tylko było takim samym szukaniem pomocy, jak wtedy, kiedy my cierpimy na inne rzeczy. Centra zdrowia psychicznego docelowo mają powstać w całym kraju. Oferują natychmiastową pomoc. Bunt na ulicach Izraela. Setki tysięcy ludzi wzięło udział w ogólnokrajowych demonstracjach. Był to 12 tydzień protestów przeciwko planom rządu premiera Benjamina Netanyahu dotyczącym reformy sądownictwa. Główna demonstracja odbyła się w Tel Awiwie, gdzie protestowało 200 tysięcy osób. Dziesiątki tysięcy ludzi uczestniczyły w protestach w Jerozolimie, Hajfie i Berszewie. Aresztowano ponad 40 osób. Plany reformy wywołały trwające już od tygodni protesty, przybierające czasem formę gwałtownych starć z policją. W ubiegłym tygodniu prezydent Izraela oświadczył, że kraj jest na krawędzi wojny domowej. 80 lat temu pod Arsenałem przeprowadzono najsłynniejszą akcję polskiego podziemia w czasie II wojny światowej. Podczas brawurowej akcji żołnierze Armii Krajowej odbili Jana Bytnara, pseudonim Rudy, który wkrótce zmarł z powodu obrażeń po torturach przeprowadzonych przez Niemców. Historyk dr Szymon Niedziela przypomina, że w odwecie hitlerowcy za akcję pod Arsenałem zamordowali ponad setkę więźniów. Też gdzieś z tyłu głowy ci, którzy ją organizowali, musieli wiedzieć, ilu cywili za to zapłaci, ilu Niemcy zamordują w zemście za uwolnienie Janka. I tak było, bo Janek uwolniony, ale na dziedzińcu Pawiaka dzień później, 27 marca, Niemcy rozstrzelali 140 osób. i to też ten, który podejmuje decyzję, musi to brać pod uwagę i ma wybory prawie że jak w tragedii greckiej, bo nie można zrobić inaczej. Akcję pod Arsenałem opisuje m.in. wydana konspiracyjna jeszcze w tym samym roku książka Aleksandra Kamińskiego Kamienie na szaniec. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. U nas czas na sport i Mateusz Warianka. Zapraszam. To był polski dzień na kortach prestiżowego turnieju Miami Open. Do czwartej rundy awansowała Magdalinette, która w trzech setach 7-6, 2-6 i 6-4 pokonała byłą liderkę rankingu WTA Białorusinkę Wiktorię Azarenkę. Horror swoim kibicom dostarczył Hubert Hurkacz. Po niezwykle zaciętym meczu pokonał Australijczyka Tanasiego Kokinakisa 6-7, 7-6 i 7-6. Dzięki temu zameldował się w trzeciej rundzie. Pojedynek Polaka z Australijczykiem trwał 3,5 godziny. Hubert Hurkacz obronił w nim aż 5 meczboli. Polak był zdecydowanym faworytem. Jego rywal plasuje się dopiero na 94. pozycji rankingu ATP. Tej różnicy nie było jednak widać na korcie. Na uwagę zasługuje fakt, że tiebreaki kończyły się do 10-6-7. To pokazuje wyjątkowość tego spotkania. Dwoje mogliśmy wygrać ten mecz. On miał 5 piłek meczowych, które udało mi się obronić. Chyba pierwszy raz w życiu tyle piłek meczowych obroniłem, także tym bardziej się cieszę, ale na pewno no, czy ten mecz poszedł w moją, czy poszedł w jego stronę, powinienem być zadowolony z gry, bo był to bardzo wysoki poziom. Komentował na gorąco Hubert Hurkacz. Z kolei Magdalinette po znakomitym boju po 2,5 godzinach odprawiła Wiktoria Azarenkę. Naszą tenisistkę nie załamał nawet fakt, że w pewnym momencie spotkania rywalka wygrała 8 gemów z rzędu. Dzisiaj na kortach floryckich zawodów w trzeciej rundzie singla zagra Magdalena French. W deblu natomiast rywalizować będzie Alicja Rosolska. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Teraz zaglądamy na piłkarskie boiska. Przypomnę, że rozpoczęła się walka o awans na Mistrzostwa Europy, które w przyszłym roku odbędą się w Niemczech. We wczorajszych meczach pierwszej kolejki nie było niespodzianek. Hiszpania pokonała 3-0 Norwegię, Szwajcaria rozbiła 5-0 Białoruś, a Turcja ograła 2-1 Armenię. Podział punktów był w Zagrzebiu, gdzie Chorwacja zremisowała 1-1 z Walią. Przypomnę, że Polacy na inaugurację przegrali 1-3 z Czechami. Już po 3 minutach przegrywali 0-2. Jutro na Stadionie Narodowym zagrają z Albanią. Musimy zapomnieć o porażce i poprawić naszą grę, zapowiada kapitan Robert Lewandowski. Musimy sobie teraz zdać sprawę, co zrobić, żeby już w tych kolejnych meczach grać pewnie w obronie, dobrze wchodzić w mecz, dyktować warunki i jakby próbować atakować i strzelać bramki, więc jakby to będzie dla nas teraz kolejnym krokiem do tego, żebyśmy po tym meczu wrócić na właściwe tory. A w najciekawiej zapowiadających się na dziś spotkaniach Anglia zagra z Ukrainą, a Słowacja z Bośnią i Hercegowiną. Lech Lublin pokonał 3-1 Kuprum Lubin w ostatnim sobotnim meczu 29. kolejki siatkarskiej Plus Ligi. MVP spotkania został przyjmujący Luku Wojciech Włodarczyk, który zdobył aż 23 punkty. Wcześniej Warta Zawiercie pokonała 3-1 Ślepsk Suwałki, a Czarni Radom ulegli 0-3 Jastrzębskiemu Węglowi. W Tauron Lidze Kobiet pierwszą porażkę poniosły siatkarki ŁKS-u Comerscon. Łodzianki przegrały 2-3 z Chemikiem Police, ale utrzymały prowadzenie w tabeli. A dziś w całej Polsce chmury i przelotne opady deszczu. Na wschodzie zagrzmi, lokalnie opady gradu lub krupy śnieżnej. W Ustce 5 stopni, w Gdańsku 8, w Augustowie 9, w Warszawie 10, w Poznaniu i Szczecinie 11, a najcieplej w Rzeszowie, Krakowie i Wrocławiu, wszędzie tam 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tonacji trójki. W czwartki pop jako słowo klucz i wszelkie jego muzyczne odmiany, choć niekoniecznie z list bestsellerów. Piękne głosy i przesterowane gitary, przyprawione nutą melancholii. W każdy czwartek od 19 do 21 w tonacji trójki. Zaprasza Grzegorz Hoffman. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zmarzliśmy. To chyba nie jest pogoda na długie spacery. Kochanie, mamy coś na odporność? Tak, za chwilę przygotuję rozgrzewającą malinową Greenovite Forte. To suplement diety z naturalnymi wyciągami i ekstraktami z owoców. Greenovita zawiera wysoką dawkę witaminy C i cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Greenovita Forte rozgrzewa. Jak smakuje? Zdrowit. Stary jest? Wymieniłam go. Na nowego? Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Wymień swój stary smartfon na nowy. Teraz w Media Expert. Twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewa. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Polecił mi je lekarz. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Zdrowit. Na Warmii i Mazurach możesz żyć i pracować w pełni. Piękna przyroda, doskonała infrastruktura, czyste powietrze, wykwalifikowani pracownicy. Wszystko tu znajdziesz. Warmia i Mazury. Pracuj, inwestuj, ciesz się życiem. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Good morning, Piotr. Good morning. It's Sunday morning. How are you feeling today? I'm very good. Ale proszę państwa, Raf jest jakoś pobudzony chyba. Jestem pobudzony. Biegałem dzisiaj. Poczuł wiosnę. Rano o 6.30. 6.15 właściwie. Pół godziny biegałem. Półtora kilometra? Coś. 100 metrów. O, wystarczy. Bed and breakfast. Metoda małych kroków. Otóż to, that's it. Small steps and then eventually, może pod koniec tygodnia będę 150 metrów biegał. You seem to be refreshed after this physical activity. Because it's jogging, chocolate, coffee. And doing nothing, and basically. And being with you. That's very nice. That's very fond of you. Proszę państwa, zaczynamy naszą niedzielną rozgrzewkę. Dzień dobry. I was kissing Valentino by a crystal blue Italian stream. Susanna Hoffs and the Bangles, and Susanna Hoffs then went solo after the Bangles and was on her own. Była samotna. I like your hair today. Ah, muchas gracias. Używasz jakiegoś preparatu specjalnego? Spit. Saliva. Oh, no. I don't want to hear it. To może skupmy się na tym, co przed nami. No właśnie mówiłem, że sama śpiewała. Mm-hmm. Była samotna, bo dzisiaj jest Solitude Day. Solitary confinement. Solitary confinement. Odosobnienie. Lubisz być sam, samotny? I love it. Do you really? From time to time, yes. I think I'm a ambivert. Nie extrovert, nie introvert, ambivert. Coś pośrodku. What does it mean? Because I love being with people, but I always love being alone. In the mountains, in the forest, I love being alone. And you never go to mountains? Sometimes. From time to time. That Many was maybe years ago. 20 years ago. Yeah, but I love being in the forest alone. Okay. You know? That is very nice. Do you like being alone? I like this confession. What do you do when you're alone? Oh, plenty of things. Oh, yeah? Watching, listening, reading, cooking. That's the best therapy ever. Really? Yes. Jeśli chodzi o gotowanie, Państwo na pewno zauważyli na naszym Facebooku, mm-hmm. że my dość często podejmujemy ten temat. Staramy się jednak, żeby nie dominował naszych spotkań. No niemniej jednak wydaje się, że niedzielne gotowanie nawet w tygodniu, kiedy chcemy się zrelaksować i nie musimy tego robić dlatego, że trzeba wykarmić grupę ludzi, to jest coś wspaniałego. Well, there's two things today. Today's solitude day and today's spinach day. Medytowałeś kiedyś podczas krojenia marchewki? All the time. Takie manualne, spokojne takie automatyczne czynności. Mm-hmm. Nie używamy żadnych food processes i tak dalej, i tak dalej. Po Definitely. Prostu używamy naszych rąk, a później z tej magii wychodzi coś fantastycznego. The magic of Piotr's fingers. Half of my heart. World Becomes Green Again. To był John Mayer przed momentem. To się w ogóle ze sobą nie łączy. Łączy się to natomiast z naszym tematem dzisiejszym, jednym z tematów, That's czyli right. z Dniem Szpinaku. Not only because it's solitary day and solitary people like to be alone, usually with nature. So yeah, he can be green as well. I've been looking at the newest research, Piotrze, about people who are loners. And to niedobrze. No, it's very, very good. Have a listen. Intelligent people have less time. Intelligent people don't have free time. For them, every second has importance. When we look at history, we see that most intelligent people spend their time thinking, reading, and analyzing. There are even people extending this to not marrying and not starting a family. You may call this intelligence or ambition, but accepting being alone for your ideals is a high IQ sign. You should differentiate IQ and emotional intelligence. Most of the genius people spent their life almost as a loner, such as Tesla, Newton, Kafka, Nietzsche, and others. They need time and space to create. Przez społeczeństwo nazywani są kosmitami, tak zwanymi. Tak jest. Natomiast jedna rzecz mi się tutaj nie spodobała, a mianowicie, że każda minuta twojego życia jest świetnie zaplanowana, wydajna. To takie trochę korporacyjne. Trochę tak. Żebyśmy tak, byli tak, tak, tak zawsze tak. dobrze zorganizowani, żebyśmy byli wydajni. Non-stop, tak. I zawsze wiedzieli, czym się mamy zająć. Bo nie przecież, zgadzamy się. Bo przecież wysokie IQ wiąże się z tym, że człowiek inteligentny się nie nudzi. Otóż uważam, że się nudzi. Trzeba się nudzić. Tak. It's important for you. But what I did like, it said, accepting being alone is a mark of intelligence. Chociaż wydaje mi się, że niektóre inteligentne osoby wolą kontemplację sufitu, na przykład niż spotkanie z innymi ludźmi. Whenever I phone you up, you never answer the phone. That's what it is, isn't it? But so you're texting me. I've heard that intelligent people like to be alone, not only because they're doing things, but they like to be alone to solve problems. One function of intelligence, aside from socialization, is to solve adaptive problems. This means that people may handle problems better. Someone who can't resolve issues will need to have others. This leads to consulting friends in the tiniest problem. Intelligent people will not need others to solve problems. It is possible to think about their loneliness from this perspective. Asking for help should not be considered a weakness. Although smart people are very successful in solving issues, they might rarely need others' help. Do you need people's help? Yes, of course. Do you? That's a good question. I like to solve problems alone. I have to be honest. Really? Not because I'm saying I'm intelligent, What kind of problems did you solve? That's an even more tricky question. I like to solve problems alone because I don't like asking for help. Może tak. Ale na przykład dotyczyło to, nie wiem, remontu, czy dotyczyło to kwestii związanych z tym, jak ukształtować zwierzęta domowe, żeby na przykład nie niszczyły kwiatów, czy też innych mebli i elementów wyposażenia. Physical problems, mental problems, I don't like to ask for help. Maybe you're ashamed. I think so. It's a sign of weakness, that, isn't it? That is not good. Muszę popracować nad tym. Chyba. Warto czasami poprosić o pomoc. Jeżeli ktoś poda pomocną dłoń, to wtedy człowiek wychodzi na inny poziom. Piotr, I'm grassy for help. I'm here for you to help. Shall we have some music? Why not? Won't do. I started eating spinach around the age of 28. O co chodzi z tym szpinakiem? It's horrible. At school, you're made to eat przegotowany, miękki, przecież I won't say. Cała jest taka brytyjska kuchnia. Przegotowana, I agree. Bez smaku, wszystko w wodzie gotowane. I used to have cooked dinners in school, school dinners, but then I had kanapki all the time. Czyli wy nie lubicie niczego, bo to jest też, dotyczy to także groszku zielonego, mashed potato. Nie, groszek zielony jest super, okay, jest. Groszek zielony, mashed potato jest okay, reszta to nie. But spinach in England is przygotowany, bez smaku. I didn't eat it. I didn't like it. Only when, no, later when I came to Poland, then I realized you can have nice spinach. Szpinak is lovely. You like it? Bo polski szpinak jest lepszy od tego brytyjskiego, tak samo jak brukselka. Ale co, inaczej? Inaczej rośnie? Po prostu smakuje? Potrafimy go przyrządzać. Oh, that's a different thing. Spinach is really, I didn't realize how good spinach is. You know, we had Popeye, of course, in England and the US. And so cliche. No, but Popeye was a mistake, you realize, because spinach doesn't contain that much iron. It was actually a mistake in the research, and the American government saw this research and created Popeye. It's an American government initiative, Popeye. Ale zdaje się, że to Polak stworzył Popeye'a. Tak, naszkicował tę postać. Really? Tak, ty nie wiedziałeś, to opowiadasz tu jakieś rzeczy o tym, ile żelaza ma szpinak. No jest, jeżeli jest przetworzony, zamrożony i później jeszcze podgrzewany, to wydaje się, że tam strasznie tego mało wszystkiego jest. Natomiast jeżeli mówimy o świeżych liściach szpinaku, myślę, że w porządku, na kanapkę. Spinach is pretty amazing. First, just a single cup of chopped spinach is only 7 calories, so you're not going to have to worry about weight gain when eating it. In that same cup, there's no fat, cholesterol, or bad carbs. As for the vitamins, well, you get a large amount of both vitamin A and C. You'll also have a decent amount of potassium, iron, and calcium. But there's one nutrient spinach is best known for, and that's vitamin K. Vitamin K works to help your body heal quicker. There's also reason to believe that it makes your bones healthier. Actually, while we're on the subject, you're probably wondering the best way to cook spinach. That is, if you're really down to try some. Well, most people try to boil or fry it. Experts say you're best off eating it raw with some fatty foods. Marynarz Popeye był Polakiem. No way. Tak, był, postać została... Jak się nazywa? Była wzorowana na naszym rodaku. Really? What was his name? I don't know. Rodak Popeye. Polak Popeye. Maybe, I didn't know that. So spinach is great for it. It's full of vitamin K. Czego nie wiedział. I didn't even know what vitamin K was. But spinach, not only is it full of good things, but it also helps stop many, many things. One of the greatest rewards of eating spinach every day is that it can help your brain work better. Who knew? As you get older, your brain just doesn't function the same way it did when you were younger. It's sad, but oh so true. Whether it's memory loss or the inability to speak clearly, well, spinach can help fight these effects. This is due to all the anti-inflammatory particles in spinach. A study from years ago focused on older adults over the span of 5 years. By the end of the study, it was shown that those who ate leafy green vegetables every day saw less cognitive decline. More specifically, a person who ate up to 2 servings of spinach every day had the cognitive ability of someone 11 years younger. Postać Popeye'a była wzorowana na polskim marynarzu. Mm-hmm. Znalazłem imię i nazwisko. Frank Rocky Figiel. Proszę bardzo. A rzeczywiście, Franek Figiel. Wow, I am amazed. So I'm amazed so many things by so many things that Frank Figiel is Popeye, Franek Figiel. Spinach stops you aging. People who eat spinach are 11 years younger. And you're privileged to have me, and so I am your spinach. And I have Fira next to me, but I've also found out one more thing about spinach, and this is amazing. A diet high in spinach is shown to lower the risk of certain cancers. Most researchers associate this with high amounts of antioxidants. There are several studies to support this. Wow, it fights cancer. Proszę Państwa, Raf is shocked. I am shocked. After I showed him the picture of Frank Figiel. Franek Figiel, czyli Polak Popeye. Amazing. Eat more spinach. That is the message. Sure you'll be amazed. everyone. It's up to you. Sure, they can be done. Young and old are doing it, I'm told. Just one try, and you too will be sold. It's called a freak. They're doing it night and day. Allow us, we'll show you the way. Mr. Piotr Firan, I know you're a big fan of Jamie Oliver. Not anymore. You used to be. Yes. Zamknęli mu wszystkie restauracje, wiesz? What happened? Nie zarabiał. Pandemic. Pandemic, yes. Wasn't doing well, so they closed all the restaurants. Jamie Oliver. Niestety. But, Jamie Oliver loves spinach. I podobno używa zawsze zamrożone, ten mrożone, mrożonki of spinach. Ty mówisz nie, a Jamie mówi tak. So listen up, lovely people. We're going to make the most delicious creamed spinach. I always have frozen spinach in my freezer, 500 grams. And these little beauties are fantastic. They're so convenient to help you get more of the good stuff into your food, your cooking, into stir fries, pasta sauces, you name it. And of course, like this amount of spinach, if it was fresh, would need like a pillowcase worth, right? So freezing it is brilliant. The nutrition is there. It saves you having to cook down a whole load of spinach. And actually, I think frozen spinach works better. It's so convenient, Piotrze. Już wiem, dlaczego mu zamknęli wszystkie restauracje. Po co ten pośpiech? On za każdym razem to podkreśla, że it's very convenient, we live so quickly i tak dalej, i tak dalej. Ale przepraszam, dokąd się spieszy ludzkość? No bo on chce więcej zarobić. Ale zarobił. Zarobił. Tak. Niestety ten pośpiech jest widoczny w wielu dziedzinach naszego życia. No. Ja uważam, że nie powinniśmy się spieszyć. He won't say it's so convenient because gdybyśmy mieli tyle samego, tego spinach, szpinaku, we'd have a whole room. A pillowcase, mówił. Cała taka poduszka. Czyli jeszcze wrócę do pośpiechu. On wynika z zachłanności człowieka, twoim zdaniem? Och, what a philosophical question. No, oczywiście. That's a regular question. Łatwizna. Regular basis question. We just want to be quicker, easier. More and more. More and more. in the same time. I nie o to chodzi. Slow food, please. Slow life. A slow life. Easier, less convenient. Ale dokończmy Mr. Oliver, because he's telling me how to make good spinach. And I don't know how to make good spinach, but he says the key is three things, Piotr. Garlic. Three things. Go. I think butter and something else, like salt, of course. So yeah. You think garlic something salt, else? Garlic, salt and the butter. And butter. Right, let's see what he says. Let's get the garlic starting the story. So two cloves of garlic, just finely sliced. That's the beginning. So let's get those into the oil, like this. Let's get some nice oregano. And then we've got some nutmeg, about half a nutmeg goes in. The smell already is phenomenal. So that little trilogy, oregano, garlic, and nutmeg, will be best friends with any greens, okay? So we'll go in with one onion, and that'll give us a little sweetness, which will be lovely, to give them a little toss. So just fry that for a couple of minutes just to soften it up. What I'm also trying to do is create textures. So I'm going to cream the spinach, so it's actually quite smooth and quite spoonable. But then on the top, make a beautiful, cheesy oat crumble. So crunch, softness, sweetness and garlic and cheesiness and loveliness. So, yeah, I'm very excited about this, as you can tell. So did I say herbs? You didn't. I didn't. No, you didn't. Czyli okay. Trylogia, święta trylogia, that's what he Everybody says. Everybody has its own trilogy. The holy trilogy, he said. Not the trinity, but the trilogy. Garlic, nutmeg I oregano, albo oregano. No jeszcze onion. Ewentualnie musimy się zastanowić, do jakiego efektu chcemy doprowadzić. On tam dodał jeszcze jakieś oats, czyli tak. Wióry tak zwane. Wióry dodał z serem, yes. Wióry, owsiankę. Owsiankę, tak. Mm, that's interesting. If you like spinach, if you have any recipes for us, I'd love to know. bb@polskieradio.pl reading some great news from Scotland, Piotr. A group of Why are you speaking like this? Because a group of Glaswegian grannies have become hip-hop artists. Okay. Maggie, Susan, Wilma, Betty and Jean took part in a hip-hop rapping workshop and became rappers. You speak great English, Raf. Sorry for that, my Scottish friends. Yeah, there's big news from Scotland that a group of grannies, Babcia, have become rappers, and a granny rap group. That was We Scottish. We Scottish. Jeżeli pojedziemy do Glasgow, to jest tam kolejka Piękne podziemna. Miasto. Tak, cudowne miasto. W której nigdy się nie zgubimy. Mm-hmm. Dlaczego? Słucham. Any ideas, Raf? Because it's a small city? No, it's not a small city. No, it's not. You don't know? No, I don't know. Because it goes round and round and round. Takie jest metro w Glasgow. As Glasgow's population grew hugely throughout the 19th century, schemes to build an underground railway were first proposed in 1887. But it wasn't until 1896 that the Glasgow District Subway opened up a circular route throughout the city with 15 stations. The 15 stops were all originally built with island platforms, in a loop just over 10 kilometres long, running under the River Clyde twice, and it was originally cable-hauled. Electrification didn't occur until 1935. The system also completely closed for 3 years between 1977 and 1980 for much-needed modernisation. Nowadays, services are known as running as Outer, orange on the official map, and Inner, that's grey on the official map, and run 7 days a week. But services stop early on a Sunday at around 6 p.m. to allow time for maintenance. Nigdy nie byłem. Nie ma pośpiechu. W niedzielę o godzinie 18 jest w Glasgow metro. O godzinie 18 w niedzielę już nie pojedziemy sobie. Musimy iść na spacer. Natomiast loop, czyli pętla. Tak. Mamy wewnętrzną i zewnętrzną linię. Dwa kolory, szary i pomarańczowy. W który wagon byśmy nie wsiedli, to zawsze dojedziemy tam, gdzie trzeba. A nawet jak się zaczytamy, proszę państwa, i mijemy stację, no to jedziemy jeszcze raz again and again. A korzystamy 15 stacji. Wiele razy korzystałem. Tak? Tak. River Clyde. Także dowiedzieliśmy się tego. Piękna rzeka. River Clyde, czyli ta rzeka, która przepływa przez Glasgow. No i na początku, jeśli chodzi o kolejkę, to był wykorzystywany następujący mechanizm, czyli cable hauled. Co to takiego jest? Pulled. Hauled means pulled. Who pulled? Horses? I know. I think it was electrically, mechanically pulled. It was, you know, czyli trochę tak jak barka, tak jak barka przeprawa przez Wisłę na przykład, to tam są takie metalowe liny, że to jest podobny mechanizm. Exactly the same. Ale później został zastąpiony przez electrification. Ale to jest niesamowite, że już pod koniec XIX wieku były plany zbudowania metra w Glasgow. There are theories that say, i autentyczne to są teorie, znaczy teorie, fakty, that Scottish engineers are the best engineers in the world because of the mountains, because of the lakes, because of the terrain, the environment that you see. Scottish engineers appearing everywhere. India, Africa, of course Europe. They used to make the most beautiful stadiums, football stadiums. Scottish engineering, amazing. Za moment odwiedzimy kilka stacji, na które warto zwrócić uwagę. Ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got shout, I'm shocked. Tyle razy byłem w Glasgow i nawet nie widziałem, że tam jest metro. It's good to have you, that you have me. You I are can be my your guide. Foundation. You are my support. I told you about Popeye. I told you about Tube in Franek Glasgow. Franek Figiel inaczej. Tak, a jak sprawić, żeby podróż metrem w Glasgow była miła, przyjemna, tania oraz wygodna i na jakie stacje warto zwrócić uwagę? Posłuchajmy. High Street chain coffee shop. This beautiful building was the original building, the headquarters of the Glasgow District Subway. In 1977 to 1980, it was totally dug up, reconstructed, and is now one of only two stations on the network to have step-free access. To get around, I'm using the Subway smart card ticket, which always works out cheaper than buying a paper ticket, whether you're buying a single, return, or a daily or season ticket. They're £3 to buy from a ticket office, or free if you order them online. There's basically no reason not to use a smart card. And so on to the trains, noting that the smaller than standard gauge means smaller trains as well to what you might be used to. So if you're 6'3" like me, then please mind your head. Buchanan Street Station is in the shopping district of Glasgow and is the busiest station on the network, and is the nearest to Glasgow Queen Street Station, where there is an entrance exit with a travelator to take you to the station. The station, which is currently being rebuilt, meaning you can now see the 1842 glass canopy, which has been hidden away for years. Po pierwsze, zamawiamy kartę magnetyczną. Można to zrobić wcześniej online. A mówił, że za darmo? Dobrze usłyszałem? Nie, no for free, wtedy jest it's cheaper. Ale jeżeli zamówimy kartę magnetyczną online, to wtedy jest za darmo. Jeżeli w okienku i dłużej będziemy jeździć, no to wtedy musimy zapłacić, zdaje się, kilka funtów. Mało. Małe pociągi. Niskie pociągi, trzeba uważać na czoło. Mało są pociągi. Oznaczenia. Powiedział oprócz tego, gauge. Yeah. Pisze się GAUG. Natomiast warto też na przykład zatrzymać się na stacji Buchanan Street, gdzie są sklepy. Mm-hmm. Można popatrzeć sobie, jakie szkockie specjały na nas czekają. A jeżeli się znudzimy na przykład zakupami, to wsiadamy i jedziemy w kółko. Used to be Tempus fugit. Co to oznacza, że czas nas leci, goni, tak? Czas goni. Time flies. Proszę Państwa, nie dajmy się zwariować. Nie pozwólmy, by czas nas gdziekolwiek popędzał. Mamy tyle czasu, ile jest nam dane. Time flies like a river. Niech ta niedziela będzie spokojną niedzielą, bez jakichś wielkich napięć. Beautiful. Oraz budowania presji. No, ewentualnie można przyrządzić szpinak. Oh, thank you. Piotr Firan. Raf Uzar. Have a great, great day. Autopromocja. Łączy tradycję z nowoczesnością, muzykę ludową z klasyczną, improwizację ze staranną aranżacją. Ten wirtuos akordeonu zachwycał muzyczną charyzmą także w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Marcin Wyrostek w Trójce. Dziś wieczorem przypomnimy jego koncert z 2015 roku. Początek kilka minut po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Wielka moc okazji w MediaMarkt już jest! Teraz odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12 za 2799 zł z zestawem akcesoriów o wartości 399 zł za złotówkę. MediaMarkt. Dlaczego tak trudno schudnąć po 40? Odpowiada za to metabolizm, który w tym wieku może stawać się wolniejszy. Sięgnij po specjalistyczny produkt Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liporedium 40+ efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Cały błotnik uszkodzony, Małgosiu, co robić? Weź Pozytywum. To tabletki uspokajające, świetnie łagodzą stres. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Halo? Dzwonię zapytać, jak się czujesz? Małgosiu, dziękuję za Pozytywum. Naprawdę mi pomogło. A mechanik i ubezpieczenie? Wszystko już załatwione. No i wszystko skończyło się pozytywnie. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. O, masz łupież. A czy wiesz, że jego najczęstszą przyczyną są grzyby? Właśnie dlatego zastosuj szampon leczniczy Zoxyn-Med, który zwalcza aż 11 rodzajów grzybów. Którykolwiek z nich zaatakuje skórę twojej głowy, Zoxyn-Med będzie właściwym rozwiązaniem. Zoxyn-Med, twój lek